Hola, bona nit. El meu nom és Mònica Navarrete, sóc professora de secundària, dono classes en el Baix Llobregat. Concretament, aquest any he estat donant classes a cicles formatius. He participat en molts projectes del centre i aquest any vinent, possiblement, hi hagi un projecte d'àudio i ha sigut un dels meus motius principals a matricular-me en aquest curs. Sé que és cert que possiblement vaig una mica endarrerida envers vosaltres, us he escoltat a tots, m'ha agradat molt, crec que estic en temps per continuar i ara aquests dies ho faré molt ràpid per estar en connexió amb vosaltres. I res, us dono la benvinguda encara que sigui tard i us felicito a tots perquè m'ha agradat moltíssim tot el que he escoltat i he sentit fins ara. Gràcies a tots i bona nit.